ಶಂ ವರುಣ ಶನ್ನೋ ಭವತ್ಪರ್ಯಮ ಶನ್ ಇಂದ್ರೋ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಶನ್ನೋ ವಿಷ್ಣು ರುದ್ರಕ್ರಮ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಭೂತಸ್ಯ ಜಾತಃ ಪತಿರೇಕ ಆಸೀತ್ ಸದಾಧಾರ ಪೃಥಿವೀಂ ದ್ಯಾಮುತೇ ಮಾಂ ಕಸ್ಮೈ ದೇವಾಯ ಹವಿಷಾ ವಿಧೇಮ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹಮ್ ಇಸ್ ವೇದ ಜ್ಞಾನ್ ಕಿ ಚರ್ಚಾ ಮೇ ಋಗ್ವೇದ ಕೆ दसवें मंडल के 121वें सूक्त पर विचार कर रहे हैं. इस सूक्त का ऋषि हिरण्यगर्भ प्रजापति है और इसका देवता कह. इन मंत्रों में सृष्टि विषयक वर्णन है. परमेश्वर ने संसार बनाया और वो इसको धारण भी कर रहा है. तो जब कोई चीज़ कोई बनाता है और उसमें उसको धारण करता है, उसको चलाता है, तो उसके साथ जो भी जुड़ा हुआ है, उसमें विद्यमान है, वह सब चलता है, सबको वो चलाता है. और उस प्रजापति का नाम यहाँ पर कह कहा है. जैसे पिछली चर्चा में आपको बताया गया था कि प्रत्येक मंत्र के जो अंत में आता है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, हम अपनी हवि उस परमेश्वर के लिए समर्पित करें. ये हम यज्ञ में जो सामग्री हम डालते हैं, जो स्वाहा कह के जो पदार्थ आहूत करते हैं, हम उसे हवि कहते हैं. वो हवि जो है समर्पण का प्रतीक है. जब हम देते हैं तो एक देने का प्रकार किसी की याचना में होता है. संसार में लेने देने का काम हम बहुत करते हैं. प्रत्येक को किसी न किसी से कुछ न कुछ लेना होता है और हर व्यक्ति अपने समीप वाले को कुछ न कुछ देता है. तो ये लेना और देना एक हमारे सांसारिक सामाजिक व्यवहार का अनिवार्य अंग है. इस लेने और देने में हमारी भावना क्या रहती है, इसका विशेष स्थान है. हम लेते और जो देते हैं, जब हम वैसे ही किसी को कुछ देते हैं, देना चाहते हैं, एक स्थिति हो सकती है हम बड़े हों, हम संरक्षक हों, हम उसके पालक या उत्तरदायी हों, तब उसके प्रति हमारे देने का जो भाव है वो एक रक्षा का, कृपा का होता है. एक हम किसी को संतुष्ट करने के लिए किसी का सहयोग करने के लिए देते हैं, तब हम ये सोचते हैं कि इसने मुझे भी दिया है, मुझे देता है अथवा दे सकता है, इस भावना से हम सहयोग करते हैं। कोई हमको असहाय मिलता है, रोगी है, दरिद्र है, पीड़ित है, तब हमारे मन में दया का भाव आता है, हम देते हैं। जिनके प्रति हम उत्तरदायी होते हैं, जो हमारे साथ काम करते हैं, उनको हम देते हैं, तो देते हुए हमारे प्रति अंदर जिम्मेदारी का भाव, उत्तरदायित्व का भाव रहता है कि इनको देना हमारा काम है, हमको देना चाहिए। तो इसके अतिरिक्त ये सब हमसे जुड़े हैं, लेकिन इनसे भिन्न भी देना है। जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो हमारे पास देने जैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि हम जो अपनी ही वस्तु है उसको स्वयं के लिए काम में लाते हैं, हम अपने आप को देते हैं। लेकिन जब दूसरे की वस्तु को हम उसी को देना चाहते हैं तो उसमें देने का भाव कैसे हो सकता है? इसलिए हमारे पास जो हम देते हैं तो हम अपने किसी स्वामी को या स्वामी तुल्य किसी को जब देते हैं तो हम आदर का भाव रखते हैं, उनका सहयोग करके हमें प्रसन्नता होती है। किंतु ईश्वर इस संसार का निर्माण करता है, संचालन करता है, वही इस संसार को बनाने वाला है, तो कस्मै देवाय हविषा विधेम, तो हम उसको क्या देते हैं, क्या दे सकते हैं? तो जो हम देते हैं उसका भाव ऐसा होगा जो इनमें से किसी के साथ नहीं होगा। हमारे पास देने की जो अंतिम स्थिति है, जब हम विश्वास और श्रद्धा से युक्त होते हैं, विश्वास और श्रद्धा से युक्त होने में जब हम कुछ देते हैं तो वो हमारे देने का भाव उसमें नहीं होता, हमको ऐसा लगता है कि ये सब उसी का है। हम कुछ देते हुए उसी को उसी का दे रहे हैं, जैसे भक्त लोगों के बीच में प्रसिद्ध पंक्ति है, त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पय, जो मेरे पास है वो तुम्हारा है, तो जो मैं क्या दे सकता हूं, तो वो जो समर्पण का भाव है, जो मेरे पास है, जो जब मैं किसी को आदर से समर्पण के भाव से देना चाहता हूं, तब मैं सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करता हूं, जो मेरे पास सबसे अच्छा है। इसलिए यहां पर हविषा विधेय, वो समर्पण का भाव पैदा हो जाए तब तो देने की बारी आएगी। तो वो समर्पण का भाव कैसे उत्पन्न हो, समर्पण का भाव उत्पन्न कब होता है? क्योंकि हमारा सारा जो व्यवहार है हमारे भावों और विचारों पर ही चलता है। जो व्यक्ति किसी से छीनता भी है, किसी को देता है, किसी को व्यापार से मूल्य से लेता भी है, किसी को दान भी देता है, किसी के प्रति आदर में सब करता है, तो जब आदर से श्रद्धा की स्थिति में आता है तब वो समर्पण करके देता है। वो समर्पण देने के लिए हमारे पास एक लंबी यात्रा है। जो लोग ये कहते हैं अजी बस श्रद्धा करो, श्रद्धा करने की चीज नहीं है, श्रद्धा तो परिणाम है जो अपने आप होता है। जब हम किसी के साथ रहते हैं हमें अनुभव होता है कि उसमें श्रेष्ठता है, उच्चता है, गुणों का वो घर है, आवास है, तो हमें उसके प्रति एक मन में स्नेह आदर का भाव पैदा होता है। हम जब उसको अतिशय आदर का भाव देखते हैं तब हमारे अंदर समर्पण का भाव पैदा होता है। तो ये जो भाव है ये उत्पन्न कैसे हो? हमारे अंदर ये भाव हम उपासना के द्वारा उत्पन्न करते हैं। उपासना से जब तक किसी से हम दूर होते हैं उसके बारे में ठीक नहीं जानते, या तो विपरीत जानते हैं या कम जानते हैं। हम जितने जितने दूर होते हैं हम उससे उतने उतने अपरिचित भी होते हैं। ये निकटता का इतना महत्व है कि हमारा जो अत्यंत आत्मीय जन भी है वो यदि हमसे दूर है, आंखों से ओझल है, तब हमें उसका स्मरण नहीं आता। स्मरण का संबंध हमारी निकटता से है। हमारी जो आत्मिक निकटता है या तो वो हमको स्मरण कराती है, आत्मिक आवश्यकता है वो हमको स्मरण कराती है, या हमारी बाह्य व्यवहार में उसकी आवश्यकता है तब हमें किसी के स्मरण होता है, किसी की याद आती है। जब हम किसी को स्मरण करते हैं तो उसको हम अपने निकट पाते हैं। यदि वो नहीं है तो भी हमें उसे निकट अनुभव होता है। निकटता के बिना हम उसका अनुभव नहीं कर सकते, उसको अपने नजदीक नहीं देख सकते। इसलिए कोई ये सोचे कि वो जिनको स्मरण करता है उनसे दूर रह करके उनको बहुत देर तक याद करेगा, ऐसा नहीं है। हमें जो हमारे अधिक अधिक निकट होता जाएगा, हम जिसके अधिक निकट होते जाएंगे हमारी स्मृति में वही अधिक बने रहते हैं। इन सारे उपासना मंत्रों में जो बात हमारे लिए है या हमको समझाई गई है वो है कि परमेश्वर के और हमारे बीच में क्या संबंध है, कितनी निकटता है। हम उसको जितना निकट अनुभव करेंगे उतना ही उसके प्रति हमारे मन में भाव होगा। वो जैसे किसी के यदि कोई हमसे दुख देने वाला है, हमें कष्ट देने वाला है, तो उसके प्रति हमारे मन में भाव पैदा होता है द्वेष का। और कोई यदि हमको लाभ देता है, हमारा हित करता है, हमें सुख देता है, तो उसके प्रति हमारे मन में भाव पैदा होता है राग का, अनुराग का। तो ये जो भाव हमारे मन में आए ये हमारे संगत का, साथ का परिणाम है। और ये साथ का परिणाम आता है तो दुनिया में जो भी वस्तु है उसके प्रति हम राग द्वेष का भाव अनुभव से ही करते हैं, उसकी उपस्थिति से ही करते हैं। न्याय दर्शन में जब सिद्धांत को समझाया है कि भाई जानने का लाभ क्या है। आप किसी वस्तु को, व्यक्ति को, स्थान को आप जानते नहीं हैं, तो आपके मन में किसी तरह का भाव नहीं होता, ना उसके अच्छेपन का होता, ना बुरेपन का होता। वो भाव पैदा ही तब होता है जब आप उस वस्तु से परिचित हो। परिचित होने के साथ ही वो क्या है ये आपके मन में एक जिज्ञासा आती है, और उसके लिए आप यत्न करते हैं। जब वो चीज आपके सामने होती है, आपको प्राप्त होती है या आपको पता होती है, तब आपको एक बात लगती है कि हमारे काम की है या बेकार है। काम की है तो आप उसे चाहते हैं कि ये हमारे पास हो, हमारे लिए उपयोगी है, और यदि वो काम की नहीं है तो आप उसकी अवहेलना कर देते हैं, उसके प्रति उदासीनता प्रकट करते हैं, तटस्थ हो जाते हैं। और यदि उससे कहीं आपको हानि की संभावना हो तब आप उसको दूर करना चाहते हैं या स्वयं उससे दूर हट जाते हैं। तो जब तक हमारे पास उसका ज्ञान न हो तब तक उसके बारे में, उसके स्वरूप के बारे में हमारा कोई विचार नहीं बनता। वो ज्ञान हमारे निकट होने पर, हमारे पास होने पर, हमारे प्रत्यक्ष होने पर ही हमें होता है। तो हम उस चीज को जानना चाहते हैं, और जानने के बाद जो भाव हमारे मन में आता है उस वस्तु के प्रति हमारा वैसा विचार बन जाता है। तो इन सारे मंत्रों में एक परिस्थिति पैदा की गई है, एक चीज से हमारा परिचय कराया गया है, और यदि हम उन चीजों से परिचित हो जाते हैं तब हमारे मन में कुछ भाव जो पैदा होते हैं वो कुछ हमारे अनुकूलता प्रतिकूलता के अनुसार, यदि प्रतिकूलता के हैं तो स्वाभाविक रूप से हम उससे दूर होना चाहेंगे, और कहीं कुछ थोड़ी बहुत अनुकूलता दिखाई देती है तब हम उसके निकट निकट आने की बात करेंगे, उसकी निकटता चाहेंगे। जब कोई चीज़ बहुत अधिक अच्छी लगती है, अनुकूल लगती है, सुख देती है, तो फिर हम उसके साथ भी रखना चाहेंगे, उसको कभी अपने से पृथक नहीं होने देना चाहेंगे। तो इस दृष्टि से हम जब सोचते हैं तो हमें ये ध्यान करना पड़ता है कि हम जिसके बारे में चाहते हैं कि इसको छोड़ें या इसको रखें, इसको स्वीकार करें या इसको अस्वीकार करें, ये परिस्थिति हमारे पास तब तक उत्पन्न नहीं हो सकती जब तक वो व्यक्ति से, वस्तु से हम परिचित ना हों। तो इन मंत्रों को जब हम देखते हैं तो जो बात हमारे लिए यहाँ पैदा की गई है वो है उसका परिचय, उसके बारे में ज्ञान। इसलिए ये कहना कि ज्ञान के बिना हम किसी को स्वीकार कर पाएंगे, उसके प्रति अनुकूल हो जाएंगे, ऐसा संभव नहीं होता है, और उसका यदि गलत होता है तो परिणाम अनुकूल नहीं होता है। ओ शांति शांतिरेव शांति शामा।